Virittävämmin pelkästään ollessa fiilistellyssä, että toisesta ihmisestä vikaa etsii. Liittyessä mihinkä pohjaan etsimiseen toiseen. Olla sopii siirretään. Fiilist. Siirrettävämmin pelkästään ollessa fiilistelyssä, ei tosista ihmisestä. Siirrettävämmin pelkästään ollessa fiilistelyssä. Toisesta ihmisestä viikkoa etsimässä liittyessä mihin mihinkään pahan etsimisen toisen ihmisen elämän puuttumisen. Kuule vastustajani elämästäni, elä vapaudessa ikiehettä. Terveyttä, mikä ei koskaan tuu poistu, olen velhoetta. Ei tarvitse kokea. Pöyry hetkestä, minkä yllä jo vapautuu eloista hetkessä tänään. Teinein, mässä angstissa hienoin. Hienoin, mässä nähdessä. Reitin suunnan. Reitin suunnan, mihin on menemässä kään, kehto viimas ajatuksi. Tule päähäni, en niitä ajattele, sumaa maailmaa. Kohti nähdään mukavempaa, ei sairaan kipeän tai kuolleeseen. Elämän tarttuneeseen. Luopuneeseen sanat tarkoittavat elävän. Vastaukses riivaajalle ei sepa. Siedettävämmin pelkästään ollessa fiilistä lyssä, että toisesta ihmisestä vikaa etsimässä liittyessä mihinkä pahan etsimiseen. Toiseen. Siedettävämmin pelkästään olossa fiilistelyssä, et toisesta ihmisestä vikaa etsimässä liittyessä mihinkään pohon etsimiseen toiseen ihmiseen. Elämän puuttuvumisen kole vastustajani. Siedettävämmin pelkästään olossa fiilistelyssä, ei toisesta ihmisestä vikaa. Etsimässä liittyessä mihinkään pahan etsimisen toisen ihmisen elämään puuttuu. Siedettävämmin. Siedettävämmin pelkästään olossa fiilistelyssä easy grief. Siedettävämmin pelkästään olessa fiilistelyssä, ei toisesta ihmisestä vikaa etsimässä liittyessä mihinkään pohon etsimiseen toisen ihmisen elämän puuttuu mihisyyn. elämä puuttuu missään, kuolemaan vastustamani. Kuole vastustajani elämästä, niin elä vapaudessa. Ikiä höyttä terveyttä, mikä ei koskaan tupaistu. Koski lampinen, vapaus, ikiehyyttä, terveyttä, mikä ei koskaan tupaistu. Siinä. Siedettävän, niin pelkästään omallessa fiilistelyssä, ei toisesta ihmisestä. Viikot siimassa liittyessä mihinkään pahan etsimisen. Toiseni. Toisen ihmisen elämään puuttumisen kuolee vastustajani. Elämästäni. Muuttuu. Poi. Mennö syydestä, niin on poistu jostain jonnekin. Se yrittää... Siirrettä oven miin pelkästään ollessa. Koskaan tuu poistuu. Pelho on sisimmästäni. Tarvitse kokea omasta everyn. Övery hetkestä, minkä eläjä vapautuu eloistaan. Loista hetkessä tein. Ei tarvitse kokea musta every hetkestä. Ei tarvitse kokea omasta evähry hetkeen. Hetkestä, minkä elää ja vapautuu. Hetkestä. Hetkestä, minkä eläjä vapautuu. Epäry hetkestä, minkä eläjä vapautuu laista hetkessä. Töinöimässä angstissa, hienoimmassa nähdessä. Reitin suunnitelmiin on menemässä kankettaviin maas. Ajatuksi tulee pahani. En niitä ajattele laista. Tuuma maailmaa kohti nähdä mukavempaan, ei saada kipään tai kuolleeseen. Elämän tarttuneeseen, vaan taaskin loppuneeseen. Silmät katso kierroa, mistä syystä tuntuu hyvältä. Vastaukses riivajalle, ei saa pahoinvointia. Muussa sisässä, hyvästi tältä kysymältä. Sanat tarkat tavoitelevat, mutta muuttuvatkin pyrkijät. Häviävät teoissaan, silmissään, katsen tuijottavan synkkyyttä, minkä ihan sana minkä. Ikinä pikku, minkä ikinä on pikkuläkä. Kerenkä Jumala synkimmästä. Enkä Jumala synkimmästä. Ero eivät halua etsiä Jumalaa itselleen. Ei halua etsiä Jumalaa itsellensä. Synkissä teoissaan saa kuluttamassa. Jotkut puut keksinölleen. Mitä edustavat synkkyydessä toista kohtaan? Missä tekevät pahuutta toiselle ringin sisässä? Mitä en tiedä monella olevan sen takia heidät jakaisen? Tielläni nauttien pois vain käteni päivälle tälle. Ringini kanssa ojennan spiraalit jäljet kuviot. Kämenessä hyttävässä talvi on puhtautta. Jäljet kuviat kämenessä. Hyttävässä talvi on puhtautta joillekin ihmisille. Hyytä. Toffi on puhtautta joillekin ihmisiin. Hyytä vas talvi on puhtautta joillekin ihmisille. Elämä suuntaa mieli sairautta, nöydä asiat varistyminen. Hyytä vas talvi on puhtautta joillekin ihmisille elämäsuunta, mielisairautta, nähdä asiat. Hyytä vasta liian puhtautta. Joillekin ihmisille elämäsuunta, mielisairautta, nähdä asiat väristyy. Nyt elämän varistettynä, eikä saa mistään kiinni. Tiedä monelle olevan sen takia heität. Nähdä asiat varistynä, elämä varistettynä, eikä se ole mistään kiinni. Hyyttä vastalvian puhtautta, joillekin ihmisille elämä suuntaa, mielisairautta, nähdä asiat varistyneenä, elämä varistettynä, eikä saa mistään kiinni, suuntaa mielisairautta. Hyytät jokaisen tielani nauttien. Hyytä vas talvien puhtautta, joillekin ihmisille elämän suunta, mielisairautta, nähdä asiat varistyynä, elämä varistettynä, eikä saa mistään kiinni. Putoaa, särkyy, vahingoittuu, kuollaan kohtalaan, loukkuun, käyneenä näin. Miettiessä väistä kohti ihmistä. Puuttaa, särkyy, vahingoittuu, kuolan kohtalon laukkuun. Käyneenä näin miettiessä. Hyyttä vas talvien puhtautta joillekin ihmisille elämän suuntia. Nähdä kun valon loistavassa. Ketä kohti milloin ajatus? Ajatustapa turmaa. Ajatustapa turmaa kohti. Sista nörellä miettii ja lähtee nähdään maailmoihin, faktoihin, näihin toistoihin. Maailman voittaa voin hän, joka löytää itsellensä paikkaamista. Ei hälytty sirenien äänet pahasi. Pysistään. Kauniin. Kauniin kohtamaan. Jos et tapahturma vielä käy yhdenä, vaan nähneenä toisistaan. Toisillemme pahatemme. Kohdistuu nähdä maailmaa. Hyrkeä, itku kerkeä, kasvoja pitkin valua pitkien. Itkiessä nähdään kuitenkin. Alta kyyneleiden, jotka valuvat kasvojen. Itkiessä, niin nähdessä, niin kauniiden, niin valata, niin käsittää, kuin värittäis sen kaiken pois. Sisimmässään, kun kauneint voi nähdään pois jäljen. Sisimmästään pois hovita, kun kuuria kyllä pitää. Eikä poisi. Hovele toi. Hoveisi siipan, kuin katsoo TV:n. Hoveile siipan hyppäämään. Avautuu toinen maailma haveille. Dreaming, dreaming. Hyrkeä, maailman kärkeä. Maailmassa särkyneissä, niin kuin pitäisi silmästä, niin kuin nähdessä ikinä vaan, niin kuin olisi vaan pelkää vaan, sisimmästään lapsen tappaen pois, ei eläen. Työkäyttyen kasvelö näkymätöntä. Niin kuoleita, ette heitä. Elopin voi määrittää, voi nähdä, kuinka siitän tämän pois sehöni. Määritän tämän kaiken niin täysillä, niin häväiten, läpi nähden, kaikkein kauneimpa on maailmassa, minkä voi toivoa. Niin nähden kuinka pasyvani sisimpani loita, niin kauneimpaan nähden saa niin värittää. Pöydällä näkiväsi pahani sisimpani, pöydälle varita, pöydälle varita. Palkua läiden kuin öijä lauta alla. Niin kuin maailmastas pitokin, eikä kuka mun ympärillä hiivikkaa, kun maailma pisti maa kaiken hiivitöist. Näkemään hävittää. Voima sisässäni niin suuri, että mä siitä voi käsittää. Niin suuri, että tätä suuruuden voimaa mä en voi käsittää. Siitä en mä voisi silmässäni tän kaiken voimaan varajen. Sisimmästäni eheän nähdessä vain värisyistä kuinka pistää. Hyppään olien, niin käsil, oi krabi, vino, niin käsittää vino, niin pääsimme, ja sitten värittimme, niin kuin mustuuteen ole peitä. Mulla on ole sisimpään, matajen syömänä tuhat murahainen. Sisimpään häimen ihmi. Tuhat murahainen näyttää kaitaa, maailman paaril käsil nätil paaril, kuten pöydällä hän värittää. Kun ei halua poistinta tuntei, Pois hän jää. Muodot syö hänet, niin kiipani en tiedä mura. Houta umpeen mulla niin, ettei hän voi elää. Haudan pohjal heräviä, kuin kansa ympärillä. Kädet mätän tyynyinä hänen sisässään. Hän ei ymmärrä, hän ei tiedä. Pois koittaa päästä, mutta ei sisimpään. Tieto, informaatio sisäistä ollenkaan vieläkään, vaikka kuinka. Mä en kerro mitä tää. boy, don't tell you what happened to the it's last minute ago. 100 reason to feel no his arm when he's so dead. Kicks of is visiting his grave, matching his glucose like theater miss hanging on gone. Tietää, kuka on googlettanut. Tiennä, kuka on käsillään tehnyt. Mielellään, mitä ikinä. Asteikoillaan kipua etsi. Etsiessä syitä, etsiessä, etsiessä syitä. Murhainen yrittää vaan pistää, mut jalkoi liikaa. Mä oon se, joka sua yöllä piinaa. Mä oon se, joka sun elämään päätti tulla sun ruumiseen sisään. Näytti tietä, sä oot kuollut. Et tiedä musta vielä mitään. Mut kävi niin moni sattun teissä, tuntelena oireissa, ei halua tuntea. Kuinka pia? Vaihtaa mun sisällä. Kun Gabille vetiin mut yhtenä päivänä mun käsistä, mä käsitän kartalla nähdessä, se oli kustulla heaksi. Kun mä lahjana käpillä vietiin, hyppäteen, mä tein sisä hyppäväni ländille final destioni. Tämä tietää, kun mä etsin estriin. Kun mä oon nöydessä strettiä, miksi sen pitäisi viedä mä? Mä haluan kertoa kuoleimpaan. Nousin mä haudasta, niin kuin mä olisin. Hänen sisästä tienen nösyreitiin. Signaali hälyttää. Toinen ihminen kuolee edestäni. Hän vakottaa käsillä jotakin ravistaa. Mut jiksavi ryhmä savi pistä mut avittaa. Niin kun mä pistäisin savilla, niin hänen päähän. Niin mä tietän enää mitä nyt hänelle käyneenä. Niin sai lahjaksi. I thought I was you when you walked in mainstream me style. I take contact, I skipping, watching you like you are going away. Turn it down, is looking so black for you. I know what you want. You thinking to me. Symbols are open. Symboling are so open.